Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Россия домовилася с Беларусью об додатковых поставках харчавання, каб покрыць дефіцит обвядзення харчовага эмбарга супраць Захаду. Украинская православная царква Московского патриархату сёння на соборы у Киево-Печерской лавры абрала новым кіраўніком митрополита Ануфрия. Чаму кіраўніка украинской православной царквы абіраюць сами украинские гірархі, у той час як митрополита беларускай православной царквы прызначылі з Москвы. Пра ўсё гэта у нашай праграме далей. Александр Лукашенко загадаў склікаць 14 жніўня пазачарговую сесію Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу. На ёй маюць разгледзець пытанне аб пазбаўленні недатыкальнасці аднаго з так званых сенатараў. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч спрабаваў высветліць каго. Пазачарговая сесія склікаецца указам, які Лукашенко падпісаў два дні таму, 11 жніўня. Звычайна паміж падрыхтоўкай указу і з'яўленнем на ім подпісу кіраўніка дзяржавы праходзіць не менш за месяц. Таму, як лічаць назіральнікі, справа закруцілася неўзабаве пасля таго, як падчас мінулай сесіі затрымалі сябра Савету Рэспублікі Віталія Кастагорава. Гэта было ў канцы чэрвеня, пачатку ліпеня. Дакладны дзень невядомы, бо праваахоўныя органы справу Кастагорава дагэтуль не каментуюць. Та же пазіцыя застаецца ў афіцыйным заяўленні, што ні пацвердзіць, ні аправергнуць не можна. Кажуць у следчым камітэце. Ці маглі звесткі, атрыманыя следчымі ад Віталія Кастагорава, спрычніцца да з'яўлення ў сенаце новай кандыдатуры на затрыманне? Чаму ўвогуле слова «сенатар» і «корупцыянер» у Беларусі становяцца синонімамі? Былы депутат Верховнага Савету, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька мяркуе, што сябры верхняй палаты парламенту, які 18 гадоў таму насуперак Канстытуцыі 1995 году стварыў Александр Лукашэнка, актыўна лабіруюць інтарэсы пэўных камерцыйных структур. Гэтак былы сенатар Віталь Кастагораў у Магілёве, як высветлілася, дапамагаў будаваць лагістычны цэнтр непадалёк ад ускраіны гораду. Але як забараніць дэпутатам займацца лабіраваннем? Паводле Анатолія Лябедзькі, пры цяперашняй сістэме, калі сябры Савету Рэспублікі прызначаюцца, а не абіраюцца хаця б фармальна, ніякія захады не дадуць плёну. Для Беларусі, нават калі мы фармальна прапішам у законе, што той, хто займаецца бізнесам, можа знаходзіцца на дзяржаўнай пасадзе ці быць дэпутатам, гэта абсалютна нічога не азначае. Калі ў Украіне суды, пракуратура, міністэрства ўнутраных справ, яны палітызаваныя, яны частка адной палітычнай групы, то вы не можаце разлічваць на тое, што ў краіне будзе паспяховая барацьба там з карупцыяй. Сітуацыя выглядае такім чынам, што калі пачалася гэта антыкарупцыйная хваля, патрэбны ахвярныя бараны з розных груп і катэгорый, і з сілавых структур, і з дэпутацкага корпусу. Ну, каб паказаць, што для Лукашэнка абсалютна ўсё роўна, дзе гэты чалавек працуе. Мы там і сілавікоў арыштоўваем, мы там і з дэпутатам кантралюем. Некаму просто не пашчасціла ў гэтай сітуацыі. Ну, от прозвішча яго Калмагораў. Каму просто не пашчасціла. Але я думаю, што калі ён нешта і набедакурыў, то зараз уведзена правіла выкупі сябе. І ён, калі займаўся некімі бруднымі карупцыйнымі справамі, то, канешне ж, мае такі бюджэт бяспекі выкупіць сябе. З канца ліпеня ва ўсіх на слыху падзеі вакол аб'яднання «Нафтан», дзе паводле следчага камітэту выяўлена група кіраўнікоў, якія разам з бізнэсоўцамі займаліся махлярствам. Следчыя ўжо ацанілі страты бюджэту ад дзеянняў махляроў у 6 мільярдаў рублёў, арыштаваны маёмасці на 3 мільярды рублёў. Падазраваных адказных супрацоўнікаў «Нафтану», а таксама бізнэсоўцаў затрымалі. Ці можа раптам выяўленая ў Савеце Рэспублікі карупцыя мець дачыненне да справы «Нафтану»? Аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак патлумачыла магчымую схему махінацыю на «Нафтане». Паводле Тацяны Манёнак, на прадпрыемстве актывізавалася мадэрнізацыя, дзеля якой спатрэбілася шмат новага абсталявання. Гэтае абсталяванне, у асноўным замежнае, пастаўлялася праз тэндэры, а іх можна праводзіць па-рознаму. Тэндэры – гэта такая рэч, там быццам бы, канешна, і канкурэнтныя ўмовы, і так далей, тым не менш, магчымасці нейкія ёсць, каб зарабіць. Я не ведаю дакладна гэтага механізма, але крыніца кажа так, што гэта відавочна звязана з імпартам абсталявання для мадэрнізацыі завода. Паводле назіральнікаў, пастаўкі імпартнага абсталявання на наваполацкі «Нафтан» у значнай ступені залежаць ад высокапастаўленых чыноўнікаў з Менску. Таму немагчыма выключыць карупцыйныя сувязі з рознымі структурамі, у тым ліку дэпутацкімі. Расказывал Олег Груздилович, и неузабаве про ситуацию на Гомельщине, где после 4 месяцев, после огучных арештов у гомельским облаканками, Александр Лукашенко дал сгоду на призначение 2 новых наместников областной вертикали. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Алексей Былинский из Рячицы. Як можа наша эканоміка быць моцнай, калі за 20 год прэзідэнцкай гаварыльні Беларусь залезла ў даўгі, як сабака ў дзядоўнік? І адкуль можа ўзяцца сумленная ўлада, калі там гэтулькі хабарнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай прадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду ў эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. Нагадаю, што все нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Праз 4 месяцы пасля гучных арыштаў у гомельскім аблвыканкаме Александр Лукашенко даў згоду прызначыць 2 новых намеснікаў старшыні аблвыканкаму да некаторых іншых кадраў выканаўчай вертыкалі. Кіраўнік дзяржавы абяцае, што цёплых месцаў з кампраментаваным начальнікам болей даваць не будуць. Рэпартаж з Гомеля. На месцы арыштаваных за злоўжыванні службовым становішчам намеснікаў старшыні гомельскага аблвыканкаму Віктара Банчука, Віктара Трызны прызначаны 2 новыя намеснікі: Алег Пачынок і Уладзімір Прывалаў. Першы з іх, шараговага эканаміста станкабудаўнічага заводу, хутка прайшоў шмат якія кіроўныя прыступкі ў абласным цэнтры. Пабываў намеснікам кіраўніка раённай і гарадской выканаўчай вертыкалі, ачольваў Навабелецкую і чыгуначную раённыя адміністрацыі, а цяпер у свае 38 гадоў апынуўся ў крэсле намесніка старшыні аблвыканкаму. Такі імклівы ўзлёт у Гомелі лічаць невыпадковым. Бацька Алега, Міхаіл Пачынок, доўгі час працаваў дырэктарам гомельскіх цеплавых сетак, а з 2012 году ён дэпутат палаты прадстаўнікоў, намеснік старшыні пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі. Другі новы намеснік старшыні Уладзімір Прывалаў, які да прызначэння быў намеснікам міністра спорту і турызму, свой кар'ерны шлях пасля заканчэння кааператыўнага інстытуту таксама пачынаў у Гомелі у структурах БРСМ. Далей былі аддзел па справах моладзі, управа спорту і турызму аблвыканкаму. У кіроўных структурах у Гомелі пайшла пагалоска, што неўзабаве давядзецца падбіраць яшчэ аднаго намесніка старшыні аблвыканкаму, куратара фінансаў, падаткаў, занятасці, энергетыкі, гандлю, транспартных арганізацыяў і камунікацыяў. Магчыма, гэтым зоймецца і адзін з ужо прызначаных новых намеснікаў старшыні аблвыканкаму. Справа ў тым, што цяперашні куратар згаданых галінаў, намеснік старшыні аблвыканкаму Валянцін Барысенка, нібыта падаў заяву на звальненне па ўласным жаданні і пасля адпачынку на працу не вернецца. Працоўны тэлефон памочніцы Барысенкі не адказвае, а ў прыёмнай тлумачаць, што да 27 жніўня Валянцін Васільевіч у адпачынку. Тым часам у асяродку транспартнікаў ужо абмяркоўваюць навіну, што Барысенка зойме кіроўную пасаду ў адной з найбуйнейшых транспартных арганізацыяў абласнога цэнтру. Некаторыя гараджане лічаць, што чыноўнікі, у якіх ёсць падтрымка зверху, такі своеасаблівы дах на агул маюць вялікі запас плывучасці, нібы караблі авіяносцы. Ну, чыноўнік гэта непатапляемы авіяносец. На плыву, аднак, не ўдалося ўтрымацца нядаўнім намеснікам старшыні аблвыканкаму. Віктар Банчук, Віктар Трызна цяпер пад следствам. Праўда, колішні першы намеснік старшыні гомельскага аблвыканкаму Александр Баранаў адразу пасля вызвалення ад абавязкаў у выканкаме атрымаў пасаду намесніка дырэктара на прадпрыемстве «Гомель Аблнафтапрадукт» у сістэме аб'яднання «Беларуснафта». Звольнілі яго адтуль пасля таго, як кіраўнік дзяржавы скрытыкаваў такую практыку – перасаджваць чыноўнікаў з аднаго цёплага месца на іншае. Мы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве прагучыць апытанне, як вы лічыце, ці сапраўды колькасць чыноўнікаў скарацілася пасля абвешчанай рэформы год таму. Але пакуль што нагадаю, што вы самі можаце выказацца і на гэты конт, і на конт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, аўтаадказнік працуе без перапынку. на украинском телебачении Лукашенко написал такую запись: пенсии олигархи получать не будут. А за 20 годов, пошел 21 год, Лукашенко сам не олигарх, не стали они олигархами дети его. У нас олигархов очень много. И что пенсии платить он не будет, это не факт. Дело в том, что их надо просто-напросто посадить, обезвредить, уничтожить их деньги, заблокировать. Вот что надо делать. 21 год сидит во власти, и он считает себя не олигархом. Он олигарх, и его семья, и все его чиновники, которые окружают отношения его. Тому мы бедные белорусы, обворованные пенсионеры, обворованные рабочие, которые нигде не оплачиваются, и учителям, и докторам низкие зарплаты. А доктора берут взятки, и знаю много где, и великие взятки. Вплоть до увольнения увольняют, а нема кому робить, тогда забираете их назад. Были вот в Ашмянском суде одного доктора, заведующего неврологии, выкинули, хотели посадить, а потом он заплатил великую эту, что брал взятки, заплатил назад у суд и взяли назад опять на работу. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Александр Лукашенко загадал скликать 14 жнивня позачерговую сессию Совета Республики Национального Сходу. На ее имеют разглядеть испытания об позбавлении недотыкальности одного из так званых сенаторов. Тем часом, про 4 месяца после гучных арештов у Гомельским облвыконкаме, Александр Лукашенко дал сгоду на призначение 2 новых наместников областной вертикали. Украинская православная церква Московского патриархату сегодня на соборе у Киево-Печерской лавры обрала новым керовником митрополита Ануфрия. Чому керовника УПЦ Московского патриархату обирают сами украинские иерархи, у той час, як митрополита Белорусской православной церкви призначили с Москвы. Мы на хвалях Радио Свобода. Днями Александр Лукашенко знову заявил про черговое скорочение чиновников. Попередние обвестили еще год тому. Те зауважили вы, что чиновников в Беларуси стало менее, и как вы ставитесь до таких обещаний? А питание у городни. Их становится больше, и коррупция в стране не уменьшается, растет, не меньше, просто все скрыто. Сократили бы чиновников и добавили зарплату бы людям, простым рабочим. Замечательно было бы, не верим. Ну что-то говорит надо? Людям обещать что-то надо? Потому что чиновники обманывают его. Он старается, по-моему, он там делает все. Подставляют подложные документы и все. Я с этим не связан абсолютно. Не в курсе, я с этим не связан. Я не могу сказать, потому что я живу в деревне, в принципе, я особо не чувствую. Ну, в самой деревне как бы и нету чиновников. Хотя я не могу сказать насчет сокращения, что бюрократия есть, это однозначно. А что сколько их, этих бюрократов? Их достаточное количество. Конечно, мешают жить. Меньше, я думаю, не становится. Я думаю, что нет. Это все просто так, для общества, для нас, чтобы мы словили. А я не поверю. Нет, не верю. Ну, незаметно, что их слишком мало стало. Ну, я считаю, это говорильня. Говорильня, как по-белорусски. Ну, просто разговор. Ну, я не знаю для чего, чтобы, наверное, успокоить народ, чтобы думал иначе. Про свою жизнь, про свои, кто нами керует. А я не знаю. Я с этим не встречаюсь, с чиновниками. Я себе плачу, сколько что пришло, и все на это. Я, если обращаюсь куда, вот говорят, одно окно, то получается не одно, а сколько, наоборот, проходишь. Нет, меньше не становится. И бюрократизма больше с каждым, и бумажной волокиты больше становится. Не знаю, почему так, но так становится у нас. Ну, одних с одного места заберут, другой откроют, но... Меньше их не станет все равно. Из одного места в другое перекидывают, и все. И как было оно, так оно и остается. Но Лукашенко молодец, я его очень-очень поддерживаю. Да, он молодец, он умница. Он их и сокращает, он их и ставит опять на другое место. Меркование людей у городни, а я нагадаю, вы сами можете выказаться на конт белорусских и всесветных подеев 266-39-52. Менский автоотказник працуя без перепынку. We'll be right back. Блиц-анализ свободы. Россия домовилася з Беларусю аб дадатковых пастаўках харчавання, каб пакрыць дэфіцыт ад увядзення харчовага эмбарга супраць захаду. Аб'ём паставак вызначаць цягам некалькіх дзён, а Беларусь будзе пільна адсочваць транзіт прадуктаў харчавання ў бок Расіі. Пра гэта дамовіліся сёння ў Маскве віцэ-прэм'ер Беларусі Міхаіл Русы і віцэ-прэм'ер Расіі Аркадзь Дварковіч. Наколькі Беларусь здолее павялічыць пастаўкі харчавання ў Расію і ці магчымы рээкспарт праз Беларусь заходняй харчовай прадукцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказаў эканаміст Леонід Злотнікаў. Беларусь уже пообіцала выправіць недахоп паставак харчавання, які з'явіўся ў Расіі пасля ўвядзення эмбаргу на пастаўкі з еўрапейскіх краінаў. Па-вашаму, наколькі менавіта беларускі пастаўкі беларускага харчавання можа закрыць патрэбы Расіі, і ці можна пагадзіцца з тымі беларускімі чыноўнікамі, якія называюць гэтую сітуацыю клондайкам для Беларусі, то бок Беларусь можа, вобразна кажучы, азалаціцца, прадаючы свае прадукты сельскагаспадарчай вытворчасці ў Расію? Не так ужо багата і дапаможа Беларусі Расіі ў гэтым пытанні, таму што і так ужо масла слівачнае, сыры 75 і болей адсоткаў вытворчасці гэтай прадукцыі ідзе ў Расію, так? Калі не аднімаць вось гэтыя тавары ад саміх беларусаў, то там ўжо павялічыць ўжо нечага. Трэба маць на ўвазе, што і што датычыцца малака, то вытворчасць малака ў гэтым годзе панізілася, і вельмі цяжка павялічыць вытворчасць сыравіны, ад таго, каб павялічыць пастаўкі ў Расію малочных прадуктаў. У малочных прадуктаў мы вельмі абмежаваны, толькі можна павялічыць закон таго, што трэба панізіць спажывання гэтых малочных прадуктаў у самой Беларусі. Што датычыцца мяса, то мы ўсё пакрываем патрэбу Расіі ў імпарце. Ялавічына або свініны, так, адсоткаў на 12, а што датычыцца птіцы, то адсоткаў на 20. Тут нават калі Беларусь і будзе вельмі намагацца, то вялікую патрэбу павялічыць пастаўкі мяса некалькі разоў, ну, гэта нерэальна. А віцэ-прэм'ер Беларусі Міхаіл Русы, які ўдзельнічаў у перамовах з прэм'ер Расіі Аркадзем Дварковічам, заявіў, што Беларусь будзе пільна адсочваць транзіт прадуктаў харчавання ў бок Расіі, прадухіляць магчымы рээкспарт заходніх прадуктаў ў бок Расіі. Але вся гісторыя папярэдняя беларуска-расійскіх адносінаў паказвае, што менавіта Беларусь выкарыстоўвае такія магчымасці. Па-вашаму, ці будзе зараз гэта ж самае паўтарэнне той самай тэндэнцыі, і фармальна ці нефармальна, легальна ці нелегальна, але рээкспарт будзе ісці праз тэрыторыю Беларусі? Ну, размова ідзе аб рээкспарце свініны, таму што нема рээкспарта па ялавічыне, нема рээкспарт па малочным прадуктам, а вось што датычыцца свініны, то мы бачым, што, напрыклад, у 2019 годзе экспарт свініны з Беларусі склаў 60 тысяч тонн, а вось імпарт у Беларусь склаў 112 тысяч тонн свініны. Наш экспорт свініны в Россию амаль что вывелся ось як реэкспорт, як реэкспорт у полной мере. Калі гэта реэкспорт не будзе, то Беларусь свои поставки в Россию понизить. Что датычыцца сыравіны, то со свініны справа тяжка, тому что африканская чума, як вядома, і у минулым годзе вытворчасць і ялавічыны, і свініны павялічвалася, а в этом годзе яна падала, і закон паніжэння пагалоўя свіні яна і будзе, напэўна, падаць і наступны год. Толькі можа дапамагчы Беларусь камусь, што датычыцца мяса, закон таго, што панізіць спажыванне сама. Блиц-анализ свободы. Пра магчымасці дадатковых паставак харчовай прадукцыі з Беларусі ў Расію разважаў эканаміст Леонід Злотнікаў. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт любых тэмаў 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, і нашыя слухачы працягваюць абмяркоўваць гэтак званы гуманітарны канвой з Расіі ва Ўкраіну. Гуманітарная дапамога – это троянскі конь. Ні ў коім разе не пускаць. Дапамога будзе тады, калі не будзе ні аднаго расійскага дыверсанта на тэрыторыі Ўкраіны. Не верце ні аднаму слову пучыністам, кадыбістам. Дзякую, Міхаіл. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Сёння на саборы ў Кіева-Пячэрскай лаўры быў абраны новы кіеўскі мітрапаліт Ануфрый. Кіраўніка ўкраінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату абіраюць самі ўкраінскія іерархіі, а мітрапаліта беларускай праваслаўнай царквы прызначылі з Масквы. У канцы мінулага году мітрапалітам Менскім і Слуцкім стаў грамадзянін Расіі епіскап Павал. Пра адрозненні паміж ўкраінскай і беларускай праваслаўнай царквамі маскоўскага патрыярхату расказвае наша карэспандэнтка Александра Дынько. Смерть митрополита Владимира, які ачольваў киевский патриархат больш за 20 гадоў і быў хоць і украінцам, але ўсё ж стаўленікам маскоўскай патриархіі, прыпала на пераломны момант. Ва умовах усё большага недаверу да Расіі, пагрозы ўтварэння Новароссіі, фактаў удзелу святароў з маскоўскага патриархату ў сепаратысцкіх дзеяннях ды агульнага палітычнага і сацыяльнага крызісу, пазіцыі нацыянальнай праваслаўнай царквы киевскага патриархату мацнеюць з кожным днём. Палітолог і рэлігіязнаўца Наталья Васильевич тлумачыць, што ў цяперашніх умовах для Украіны немагчымая сітуацыя з прызначэннем галоўнага царкоўнага іерарха Масквой. Украинцы бачат свою субъектность вот в межах Русской Православной Церкви. Кстати, такие были жарты, что вот у пытания незалежности аутокефалии, что Украина, она такая моцная у межах Русской Православной Церкви, у Московском Патриархате. У выпадку, коли она захочет аутокефалию, то аутокефалию повинна не Украина от Московского Патриархата просить, а Московский Патриархат от Украины, потому что это реально такой базой по колькости верников, по демографічних неких показчиках, по уважності уплива на щоденне життя. Українське православ'я, воно відрознюється від московського, такий більш значний бок. Українська церква навіть у совєтський час виконувала таку ключову роль. Вельми велика кількість приходів була, многі святари навіть у Москві не були українцями. Єпископи так само були етнічними українцями. Ти знаєш, що Україна завсюди на усю Русську православну церкву значно впливала. Насамрэч будуць абіраць не толькі наступніка спачылага іерарха Владіміра, будуць абіраць нешта значна большае, шлях у будучыню для ўсёй украінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату, напісаў напярэдадні выбараў кіеўскі эксперт Пятро Несцярэнка. Украінскі гісторык і палітолог Александр Палі пацвярджае свабодзе, што маскоўскі патрыярхат ва Украіне перажывае нялёгкія часы. Сейчас московский патриархат в Украине находится в достаточно сложных условиях. Не то чтобы ему какие-то вопросы возникали у государства, они возникают, эти вопросы, не у государственных структур, вопросы возникают у общества. Слишком много священников московского патриархата были подручными у террористов, были захвачены несколько священников даже с оружием, были схроны террористические, даже в церквях делали. На территории церквей обстреливались террористами украинские войска. Такое было неоднократно, и это все видно даже на видео. Православным вернікам, кажа Палі, ўжо не даспадобы падлізванні святароў Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхату перад Масквой. Такім чынам, галоўным праваслаўным іерархам Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхату стаў сёння Ануфрый. Украінец паводле нацыянальнасці, ён кіраваў чарнавецкай епархіяй з 90-го году, а пасля смерці мітрапаліта Владзіміра некалькі месяцаў быў ахавальнікам мітрапалічнага пасаду. Галоўная рэдактарка украінскага выдання «Левы берег» Соня Кошкіна, паведаміўшы гэтую навіну, напісала ў сваім фейсбуку: «У Маскве студзіць шампанскае, але я ўсё адно веру, што Господ усяму дасць лад». Расказвала Александра Дынько, і каментары на прызначэнне новага украінскага мітрапаліта на нашым сайце ў інтэрнэце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Жыхар вёскі Рудаўка Слонімскага раёну Владзімір Аверка застаўся без 13 свіней у сувязі з падазрэннем на афрыканскую чуму. Усім жыхарам вёскі ўлады таксама загадалі пакалоць свіней, але заключэнне ветэрынарнай экспертызы так і не паказалі, настойваюць на тым, што афрыканскай чумы ў іх няма. Расказвае Міхал Карневіч. Владимир Аверка розповідає, що місяць тому у його нехлів забралася сусідська свиня. Він не мог її вигнати, некілька разів звертався в міліцію, але органи ніяк на це не відреагували. А про місяць його свині почали хворіти. Мусив звернутися до ветеринара. І приїхали сюди, ну що, вона вже готова, мертва. Вона говорить, що, а вдруг чума, давай ми скроємо. Скрили, я внутрішні органи, що селезенка увеличена. Я завез в лабораторію. Два назад приїхали, всіх перебили. Спадар Аверка розповідає, що пригнали колгасний екскаватор, викопали яму і свиней попросту туди закопали. Він потребував, щоб йому все ж потлумачили причину захворювання у свиней. А я до сих пор не знаю, що і як. Нічого. Я не просто сказав, що типа, нам дозволили згодно, що чума і все. На самом деле, я не можу навіть і не брати за той аналіз. Закопали і викинули, спросили в унітаз, да і все. У той день, як знищали свиней, поводили для Вірки до його приїжджала старшиня сільсовету Ганна Піцько і сказала, що ніякої компенсації господар не отримає, бо хлів не обгороджений і порушені норми. Ось що сьогодні чиновниця сказала на Гетикон Свободі. Случаю африканської чуми у нас на території сільсовету не було. І якщо там і було, допустимо, утилізація, то, во всякому випадку, у нас ні карантин, нічого не об'явлено, тому я вам сказати не можу. Тим не менш, поводу для Вірки, влади загадали знищити у вісці усіх свиней. Все, всіх уже порезали, тому що вони сказали... Вам дітей двох днів, а ні, ми приїдемо і сіпімо, і закопаємо. Ні одному із хазяїв не показали ні бумажки, нічого, просто голословно. Перерезали, діти приїхали, там внуки позабирали і все. Сьогодні на протягу дня я спробував зв'язатися з головним ветврачом Слонімського району Віктором Бірюком, щоб поцікавитися причиною хвороби свиня і спадара Аверки. Але його увесь час не було у працівному кабінеті, а мобільного телефону ніхто з супрацовників не назвав. Казали, що не ведають. Додам, що поводле офіційної статистики, сьогодні експорт білоруської свініни знизився амаль у 6 разів. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої програми. Александр Лукашенко загадав скликати 14 жнівня позачергову сесію Совету Республіки Національного Сходу. На ній мають розглядатися питання об позбавленні недотикальності одного з так званих сенаторів. Тим часом, про 4 місяці після гучних арештів у Гомельській облвиконкамі, Александр Лукашенко дав згоду на призначення 2 нових намісників обласної вертикалі. Українська православна церква Московського патріархату сьогодні на собору у Києво-Печерській лаври обрала новим керівником митрополита Ануфрія. Чому керівника УПЦ Московського патріархату обирають самі українські ієрархи, у той час як митрополита Білоруської православної церкви призначили з Москви?